Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Børsåret blev skudt godt i gang med medvind på de fleste cykelstier. I dag hopper vi dog af cyklen og tager i stedet en tur op i helikopteren sammen med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen fra Fremforsk. Han skal hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvor det er, verden er på vej hen. Vi ringer til ham om et kvarters tid. Men først så skal vi selvfølgelig have føling med markederne derude denne tirsdag morgen. Lars Svendsen, ja. Godmorgen og velkommen til dig. Jamen, vi er en dejlig dag, tror jeg. Det er endnu en dejlig dag. Ja, det er jo, når det stiger. Jamen, det er en dejlig dag, og når det falder, selvom jeg jo mener, at det måske burde falde. Men, vi kom i hvert fald godt fra start i går, Lars Svendsen, og du tjente også penge på årets første dag. Ja, der skete faktisk ikke så meget på indekset, men herhjemme, men altså USA gik det. Jamen, jeg tjente 3% i går. Det var lige før, jeg skulle have en spurtpræmie. Men jeg tjente 3%, og så er der sket noget endnu bedre, det er, at som ikke står så hårdt igennem på min her, at da jeg skulle have min sidste input og ligge og sove over, ikke? Det er sådan, at hvis man har forkert tanker, så hvis jeg siger, på begyndende at kurs, så får I en helt anden nattesøvn. Men tankskibene er begyndt at stige nu. Wow! Det er det. De er, jamen, det var helt, hvad hedder det, i går, jeg jo bare nævne, hvad hedder det, Frontline har steget 7% i USA, ikke? Og, hvad hedder det, NAT, det er egentlig faktisk, jeg også har, det hedder Nordic American Tankers. Det er sådan noget af en mærkelig mand, der har det. Herr Bjørn Hansson. Altså, det er ikke Herr Bjørn Hansson, men Herr Bjørn Hansson. Den steg 14,8, og Euronav kun 2,7, og dobbelthold tankers, jeg har alle dem der, altså, men 3,7. Og så havde vi jo en god gamle, hvad hedder han, Tissakos. Det der er et problem, men han rykkede også op med var det temmelig meget, 10% eller sådan noget. Så det er nu, det kører? Jeg ved det ikke. Det er ligesom raketten. Ignition, ikke? Mm. Bum. Ja, det ved jeg ikke. Men jeg bare sige, at det, der skete i går, var altså noget kraftigt inden for tank, og så steg olieaktien jo også, Exxon steg med næsten 4%. Og i USA, så ved jeg det, der er så noget, der rører sig på det der front, så det kan godt være, at det begynder, det som jeg sidder og venter på i hele 2021, det kan jo være, at det begynder nu. Men jeg siger det bare, så kan I jo selv gå hjem og se, om der det sker. Bare er en spjæt med surga, du ved, den fra Matador, men vores sang, hvad hedder det, ja. Nå, så i dag er en ny dag, og det ser altså også ud som om, at der er godt gang i børsen derude, og vi starter vel også i det positive sentiment, som man siger. Jo, vi er så lige, der er altid det der lige, det er lidt skævt til at begynde, men nu op 0,3%, og det passer nok bedre, fordi de tunge stiger jo egentlig ikke så gevaldigt meget, men det er sådan lidt, hvad kan du kalde det for, justeringsmarkedet. Ja. Vi har, og altså, det var faktisk sådan i går, at Ambu, ISS og FLSmidth, det var nogle af de aktier, som steg. Men så sådan en som Novo Nordisk. Ja, han ligger og giver sådan en smule. Hvad sker der? Ja, der sker jo ikke noget i den forstand andet, end at den ligger jo så højt oppe, at, og har jo en enorm vægt i Danmark. Det er jo vel sådan cirka 20% af det danske marked eller sådan noget, ikke? At det er jo grænser for, hvor træerne går ikke ind i himlen. Det er den mekanik, de er ved at blive ramt af. Mm. Og så er det jo det, når virksomheden bliver ramt af de her problemer, de havde, der kom frem lige før jul, var det jo nærmest, ikke? Men det er en underleverandør, ikke? Og han vejer meget bekendt ikke så tosset meget i deres vareflow, men det er jo det nye produkt, semaglutid som fedmeprodukt, og det er det, de skal vokse på. Og det er jo sådan lidt uheldigt, at det, der skulle være fronttiden, og vi vil gerne levere så meget som muligt, og det skal rulle igennem og alt muligt, og konkurrenterne begynder også at komme, Lilly er også kommet med sådan noget, så skulle de jo gerne køre, og derfor er det jo noget uheldigt, og man siger om det, Novo har jo et, hvad kan man sige, blankpoleret image, ikke? Altså de har jo ikke haft, i hvert fald ikke, vi har fortalt til os, jo problemer i næsten 25 år, med deres flow, og de kunne levere, hvad de skulle osv. Og så lige pludselig, så begynder investorerne jo at blive bange, fordi du er ligesom ikke vant til, at der er noget af den virksomhed, der ikke fungerer. Men Lav, jeg kender dog aktiemarkedet som et sted, der reagerer lynhurtigt på nyheder og regner ting lynhurtigt ind i aktiekursen, så jeg tænker, at det er markedet, der burde have fordøjet den nyhed. Jamen, det kan du måske lære at sige, at vi er ved at fordøje den, fordi den faldt jo fra cirka 100 kroner, ikke? Fra 770 til 670 eller sådan noget. Ikke? Mm. Så er vi kravlet op, nu ligger 700 og hvad ved jeg, 8. Så du kan sige, det er vi jo ligesom i rebound, og så ligger den dernede og skal finde ud af, hvor vi skal hen af, ikke? Men der er jo ikke rigtig nogen, der kan finde ud af det, fordi altså, jeg tror, at altså, regnskabsmæssigt kommer du ikke til at kunne se det sidste år, men det sidder og siger, at vi bruger lige 1 milliard på at få os tage hensyn til at få dem banket op igen, opgraderet og få det til at køre, ikke? Mm. Men, og i øvrigt var det ikke, så jeg forstod, hvad der stod i den der mærkelige meddelelse, var det ikke deres produkt, der var problemet. Det var et andet produkt, end underleverandøren lavede, men det ramte sig hele den virksomheds blåstempling, det der hedder Good Manufacturing Procedures, GMP, at så faldt igennem. Jeg synes, det var, at du kan lige så godt lave tudkiks, fordi du kan ikke få lov at sælge noget som lægemiddel, og ligegyldigt hvad du laver. Jeg synes, jamen, den der overkører fint nok, det er lige meget, du lugter. Det er sådan amerikansk, ikke? Bum, kammeraten, det har ikke noget at gøre. Glem det og kom tilbage, når du har fået rem ind i posen. Så, men de her forsyningskædeproblemer, Lars Svendsen, det bliver vel også noget, vi skal tale rigtig meget mere om, også her i 2022? Jo, det skal vi måske nok. Det skal vi, fordi der er jo, de er der stadigvæk. Jeg vil så sige 2 ting om det. Det ene er jo, at en virksomhed, der vil blive op i investorerne, så analytikere og sådan nogen som mig her, skal jo overveje mere grundigt, hvad det er, man har med at gøre. Og der har jo været en lang periode, hvor vi har kørt den der underleverandørs økonomi, at hvis du kunne købe noget billigere i Kina og alt noget andet, så gjorde du det eller Indien, og så satte du din etiket på, og så har du lavet det, og så har du tjent penge. Ikke? Men nu begynder det jo ligesom, at du skal have styr over, du skal have en kort varekæde, og jo mere du selv laver, det gør Novo jo. Det er derfor også, at Novo er jo lidt mærkeligt, fordi de laver praktisk alt, altså de får jo de der plastikpinde og alt sådan noget, og alt muligt andet køber de ind, ikke? Men de laver jo basalt set aktivt stof selv. Der er de jo ikke afhængige af nogen. Og, så det er jo mere de løsdelene, det handler om. Ikke? Mm. Men de hjælper jo ikke så meget, ligesom dengang, hvor det var den med bilfabrikkerne, hvor de ikke kunne få de her tændingselektronik, som kom fra en fabrik i Japan, der lå op, hvor tsunamien havde væltet det hele. Ikke? Så var det lige pludselig 85% af verdens kapacitet, det var jo delvis sat, ikke helt, men delvis sat ud af drift. Ikke? Så det er jo ligesom den der, de er blevet, men det er en mindre alvorlig hændelse end, det ser værre ud, end, fordi de er nødsat til at gå ud og fortælle det. Så, men altså, Nova skal nok klare sig, men den er bare ligesom fået ind på på goddagen i det gode profil, de har, og så videre. Ja. Og den skal de jo have tilbage. Og den kører altså også lidt ned her til morgen. Lige, hvad står der? 0,6%. Nej, det er ikke så meget, trods alt. Vi starter altså i det positive, hvis man kigger sådan lidt på overordnet indeks, Lav Svendsen. Vi havde også DAX over de 16.000 i går, og de amerikanske indeks, de brillerede jo altså også ved at være oppe alle sammen. Vixen røg så tilbage, det giver næsten sig selv. Ja. Vi ligger helt nede omkring 16.60 eller sådan noget i det niveau. Præcis. Svendsen, så det gør jeg hver morgen. Jeg kan også læse det baglæns. Jeg kører en gang en russisk agent. Han kunne læse tal på hovedet, fordi det var en vant til, når han sad og Lav, skulle stjæle nyheder for folk. Ja. Så var der også en nyhed, der shinede over dem alle sammen. Apple, som jo altså kom igennem det her legendariske niveau af en markedscap på 3.000 milliarder US dollar. Ja. Er det noget, vi kan bruge til noget som signal i en eller anden retning? ja, det kan vi jo, fordi det er jo verdens største aktie. Nu er Microsoft tæt på det samme, ikke? Men det viser jo også lidt om, hvor voldsomt stor den virksomhed er, ikke? Og det svarer jo til statsunderskud i USA. Så det ligger der omkring, så vidt jeg ved. Så det går lige op. ja, men det er jo så, nu er det ene jo en børs, fordi det andet er et løbende års overskud, men underskud. Men det er jo en vildt stor værdi, og det er jo også det, der er balladepunktet, at de er jo kommet til at veje alt for meget. Altså, når jeg ser på det, som jeg overordner på det, så ligner det her, det ligner i den grad Japan 1990. dengang sad alle også bare og fortalte om, at Japan, de var kommet for at blive det. Altså, andre lande kunne faktisk godt nedlægge produktion. Der var ingen grund til, de vidste lige, hvordan de skulle gøre med just in time og alt, hvad de havde derude. De havde vundet kampen om industrialisering, og de havde et aktieindeks, der lå op i 38.000 dengang, toppede det på. Og i dag ligger det altså 29.300, men og har været nede i 10.000 i mellemtiden, og det er jo 30 år siden. Men dengang udgjorde japanske aktier også op mod halvdelen, så vi husker det, af aktiemarkedet. Så begyndte de alle sammen at købe japanske aktier, bare fordi de havde så stor vægt. Og så gik det så et stykke, hvor det blev forlænget yderligere på vejen opad. Men så kollapsede det totalt, og så var det alligevel ikke Japan, der vandt, og de har været haltet siden, ikke? Og prøvet på at få det til at køre det der. Og det samme med USA. Nu tror jeg, at de der IT-koncerner, de er uendelig meget værd, de kører helt lortet, og så skal IBM og de skal eller noget få lov til lige at lave et system, ligesom telesystemet skal stæve til rådighed for dem og ikke have nogen betaling for at køre på nettet. Og så Europa det hele verden. Nej, nej, og er der nej. Det ligner det fuldstændig. Og dengang skete jo også det, at Japan gik fra de der 39.000 og ned, og til sidst enten i 10.000. Ham her, Lehman, eller hvad ham der, Nick et eller andet, der sad ude i Singapore. Nick Leeson, ja. Han, der var de nået til 18.000. Var det ikke Barings? Jo, Barings Bank i London, Queens Banker fra England, ikke? Det var i 18.000. Han prøvede på at tro, at der skulle komme en rebound. Det gik det ikke, så røg det bare derned af. Og det røg ned i cirka en fjerdedel, før det bundede. Så det er, hvad jeg kan se. Men, men samtidig har du jo det fænomen, at vi er jo på vej ud af coronaen, og jeg glæder mig jo meget i går, at Statens Serum Institut også kan se tegningen af det, at det her brænder igennem nu, og så gælder det bare om, at det der politiske system, der jo er, det er jo ufaglærte folk, at de også begynder at forstå, at nu er den der krig forbi, og så skal vi ligesom bare lugte, når vi er nået frem der. Ikke nu, men altså om 3 måneder. Så vi skal lige klemme ballerne sammen det, på måneden. Ja, og så lukker vi, glemmer vi det, og så farvel med det. Men så tager vi os af de gamle, tilbage og til fly, Apple, der kan flyve på grønt brændstof, og fugle, der synger højt. Ja, der er masser, der skal ske, også i 2022. Tilbage til Apple, det var jo altså også kun lige kortvarigt, at den var over de der 3.000 milliarder dollar i markedsværdi, så røg den lige ned under. Og der tænker jeg, at man måske også kan ligge, der kan også være sådan noget teknisk i, at man ligger lige og snuser til sådan et niveau, ikke? Og så ryger den igennem, og så er der nogen, der tager profit, og så kan man sådan ligge der i et stykke tid. Yeah. Lars Svendsen, en anden aktie, som altså også havde det rigtig godt i går, og nu er vi i gang med at tale om de aktier, som du elsker at have. Ja, det var jo altså Tesla. Ja. Den var også flyvende. Hvor meget stenbolig kan du udtale? 13%. 13,5%. Sådan der. Kæft, du øver dig. Men altså, du er stærk i år. Du er en stærk start. Ja, yes. Det var helt vildt. Ja, den er næsten lige præcis 1200. Det er jo sådan en rigtig også dame, undskyld udtrykke, en damepris, ikke? Altså det der med 7,95, ikke? Det er en damepris i min verden jo. Men, hvorfor? Fordi den ikke, altså hvis du har en butik, hvor der står, du kan købe et eller andet, jeg ved ikke, du kan få 8 kroner. Hvorfor er det til damer specielt? Jo, men 7,95, det er sådan, så tror mennesker, det koster 7 og ikke 8. Så ligger man lige under. Og det her, det er det samme. 11,99,78. Det er ikke 1200. Og det er jo fordi, at hvis du rammer 1200, så er der formentlig så mange, det er ret praktisk, så ligger der så mange ordre, som ryger lige i snotten på dig, salgsordre. Så derfor så ligger vi os lige 20 cent under, og det giver jo ikke nogen mening, men det er jo der, den er. Så ja, nu skal den have lov at blæse op, og når vi så kommer op, så skal vi jo til at... Jeg har hørt det før, Lars Svendsen. Vi glæder os til, at du ligesom, køber optioner, det er ligesom som det, vi gør. Det er ligesom fra 2. verdenskrig, der historien vil jo vide, at man havde sådan en ordre, ikke? Så tyskerne angriber overraskende for Stalin. Han troede ikke på sine egne spioner. Rusland, ikke? Det er den 22. juli, eller hvad det var, ikke? 41. Og så ved jeg det, så første ordre, det er et eller andet med fuld modstand og sådan noget. Ordre 2 kommer 2-3 dage efter. Modangreb. Ja, og ved du hvad, de blev trængt 2.000 km baglæns, ikke, og modangrebet, ikke? Først efter Stalingrad, ja, der var lige Moskva, de lavede modangreb for om vinteren, men hvad hedder det? Jamen, det viser jo lidt om, hvordan man tænker, og det er jo sådan lidt det samme, nu er den kører op, altså jeg siger modangreb. Sådan, men vi skal... Lars Svendsen, lad os se, om du bliver trukket baglæns, eller hvad du end gør. Du har i hvert fald proklameret flere gange her, at du har tænkt dig at købe optioner. Altså at bette på, at Tesla skal nedad. Men jeg er jo nødt til at lade de der optimister, nu får de jo, når den kan stige 13,5% på en dag, fordi de har kommet ud med et større salgsvolumen, end man havde troet, og de er nået 1 million biler på et år. Men altså, det er et marked på sidste års bilsalg har jo ligget på 74 millioner styk i verden lette køretøj. Det er både personbiler og lette varevogne, og så altså mindre nogle vans. Så vil du sige, jamen, så har de jo altså markedsandel på 1,3%. Ikke? Ja. Og nu kommer alle de andre jo med deres elbiler, og så må vi jo se, hvad der bliver plads til. Ikke? Vi ser, hvad der sker. De har lavet en ny model. Den hedder Tesla Steron. Lad os sætte et punktum der på morgensnakken, så vi kan komme videre. Svendsen, det er tirsdag, markedet starter endnu en dag oppe. Der er god stemning derude på børserne, og vi skal i dag kigge lidt frem mod 2022 og prøve at se, om vi kan blive klogere på, hvad der kommer til at ske. Det skal vi gøre sammen med Jesper Bo Jensen lige om lidt. Men lad mig også bare lige huske at sige, at du selvfølgelig kan blande dig i debatten, hvis du sidder derude og har kommentarer eller spørgsmål her ind til programmet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på 42 42 03 21, altså en sms, som du skal starte med Mio, M-I-O, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, enhver aktieinvestor med respekt for sig selv forsøger selvfølgelig at kigge fremad, men et mere kvalificeret bud på fremtiden, det får vi nu, hvor vi har fået fremtidsforsker Jesper Bo Jensen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Jesper. Ja, godmorgen. Ph.D. i statskundskab og postdoktorale studier fra Stanford University og direktør i Fremforsk Center for Fremtidsforskning. Så er vi lige formalia på plads. Jesper, det kan godt være, at du lever af at kigge fremad, og det er det, du beskæftiger dig med rent arbejdsmæssigt, men jeg vil nu egentlig tillade mig at starte med at kigge lidt tilbage på 2021. Hvad har overrasket dig mest ved det år, som vi lige har gået ud af? Det har egentlig været, hvor meget stater har været i stand til at trykke befolkningen ind under nogle bestemte ordre, besked og restriktioner og alt sådan noget. Altså sådan set, jeg ser sådan lidt som, at demokratierne har været lidt truet, fordi statsmagten lige pludselig har været alt for stærk. Den udøvende, altså regeringerne rundt omkring. Og det har faktisk forvåret mig, at der har været så lidt modstand mod det, og man kan få så meget ud af corona, som man har fået der, fordi jamen, hele verden over har man brugt det til det. I Kina har man indført et kæmpe kontrolsystem. I Danmark har vi set folk gøre ting, som de aldrig nogensinde ville have gjort, før staten havde kommanderet dem til det. Og det har vi sådan set over hele verden. Med nogle få undtagelser, som USA og stormen på kongressen og sådan noget der. Jeg kan fortælle dig, at Lars Svendsen, han står og hæver. Jeg er fuldstændig enig. Men det er jo også det, der kan blive et problem om de følgende år, fordi når folk så ligesom er kommet ud af frygten, det er jo frygt, som lammer hjernen, ikke? Når den tager ud af den og siger, så kan det jo være lige pludselig, at de siger, at det der svineri, vi er udsat for der, det vil vi ikke finde os i, og så ja, sådan sker det jo nogle gange. Der er en efterspørgsel efter regulering, og det er rigtig en beskyttelse fra staten, som vi ikke har set i mange, mange år. Det er helt sikkert. Men Jesper, det har jo, som vi alle sammen ved, været nogle ret usædvanlige år efter, at vi stiftede bekendtskab med corona. Er det blevet sværere, eller er det blevet lettere at være fremtidsforsker, når nu verden har ændret sig så meget? Ja, altså man kan jo sige, at i forhold til at ramme rigtigt, så er det blevet sværere, fordi det sker så meget så hurtigt. Men i forhold til at drive det som forretning, så har det faktisk været, altså når der sker forandringer, så har vi medvind. Det er altid for os. Jo mere det sker, jo hurtigere det sker, og jo mindre forståeligt det er, jo mere der brug for sådan noget som os. Okay. Så vi har faret land og rig rundt og forsøgt at forklare folk, hvad det egentlig er, der er ved at ske, og hvad fremtiden vil komme til at indebære for dem. Og det skal du selvfølgelig også forklare os, Jesper Bo Jensen, så lad os bare lige starte der. Altså, hvad er det, der sådan, på den måde har ændret sig grundlæggende, som gør, at du sikkert må ændre også dit syn på fremtiden? Jamen, rigtig mange ting er egentlig nogle accelerationer. Altså, vi har haft nogle tendenser, der var i gang, men var i gang langsomt. Men altså, som har fået utrolig meget medvind af coronanedlukningen. Hele digitaliseringsbølgen af i hvert fald kontorarbejde og alt, hvad der foregår på i virksomhedernes lokaler som sådan, som nu foregår på afstand lige så godt og har egentlig fungeret ganske udmærket under mange af nedlukningerne. Jamen det har ført til, at man har taget mange ting op til revision. Skal man have et korps af sælgere, der render verden rundt, eller er det fint at have nogle få besøg i løbet af et år, og resten klares online? Det er den ene ting af det. Den anden er virksomheder, der har været tvunget til at se på deres forsyningslinjer, fordi de er blevet afskåret fra at få de ting, de havde brug for i deres produktion. og dermed opdage, at robotisering, automatisering og hjemtagning til Europa eller sågar til Danmark og produktion ser ud til at være vejen frem, fremover. Mm. Så der sker nogle af de der ting, som er blevet sat i gang. Det samme egentlig over på boligmarkedet. En begyndende udflytning fra de store byer er blevet accelereret af kraften af corona. Pandemien og nedlukningerne er behov for mere plads i hjemmene, som nu gør, at rigtig mange flytter ud. Stadigvæk her i sidste år var udflytningen ret stor og større end meget 20. Og er det altså tendenser, som vi ligesom kan regne med, fortsætter, Jesper? Fordi at jeg tænker jo, at nu, når vi kommer tilbage, forhåbentlig snart, forhåbentlig 2022 i hvert fald, tilbage til noget, der minder om normalen før corona, så kan man altid diskutere, om der bliver noget normalt igen. Men altså, kan vi så forestille os, at der ligesom kommer et tilbageløb af de her tendenser, eller fortsætter det bare derudad med digitalisering og at folk flytter uden for de store byer? Altså den med digitalisering, den løber. Og det værste, der kan ske for en virksomhed, det er, at de taber race, så at sige. Så er det konkurrenterne, der løber med den, og så bliver man udkonkurreret, og så har man spillet sin rolle i historien. Fordi når man først er på den der vogn, så får man nogle kæmpe gevinster ud af det, og, som gør, at man bliver mere konkurrencedygtig. Og det er der rigtig mange, der har fundet ud af. Så er der nogle få, der lader sig løbe med tilbage, og det kommer lidt an på ledelsens orientering og hvad man ser på fremtiden og den slags. Mm. Og det var sådan noget, jeg ville se på som investor. Altså er man i stand til at bruge det her som medløb, eller er det noget, man er blevet tvunget ind i og skynder sig ud af igen, så snart man får en chance for det. Altså hvordan ville du holde øje med det? Ja, det kræver altså, at man er dybt inde i virksomheden og ved lidt om, hvad der foregår. Mm. Men nogle gange får man jo lidt at vide om, hvad der foregår i virksomheden. Man kan selvfølgelig også bare prøve at ringe til dem og se, om de tager telefonen på helt normalt vis, eller der er koblet noget andet på. Så en hurtig test, der hedder, er I overhovedet fornyet, eller er vi tilbage i 90'erne stadigvæk? Ja. Men du var ved at sige noget andet. Jeg tror, det var det her med, at folk flytter uden for byerne. Ja, det er jo interessant, at vi i og for sig nogle år efter finanskrisen, sådan næsten kollektivt, bildte hinanden ind, at al fremtid ville foregå i storbyerne. Det, der i virkeligheden var sket, var, at unge familier var blevet meget nervøse for boligmarkedet. De var også flyttet ud fra storbyen som København inden finanskrisen, og de begyndte at gøre det igen i 2015, sådan for alvor. Og nu kan vi så se, at det accelererede meget kraftigt. Så 2020 og 2021 virkelig har ført til en massiv udflytning. Mm. Og det fortsætter altså i hele det her årti, vi er på vej ind i, fordi det er et familieårti. Der er sket et demografisk skifte, og kommer til at ske i de kommende 10 år, hvor det, der er mange af, det er børnefamilier, det er seniorer, og det er gamle. Hvor vi kommer ud af et årti, hvor det rigtig meget var folk i 20'erne, folk i 50'erne, der var mange. Men dermed så undgår vi vel også nogle af de flaskehalse, som vi har talt rigtig meget om, også i vores program, som handler om, at virksomhederne har meget svært ved at tiltrække medarbejdere. Altså hvis folk kan arbejde hvor som helst, og jeg vil lige ved at sige når som helst, uanset hvor de bor, så bliver det vel lettere at tiltrække medarbejdere? Ja, det gør det, så længe der er nogen at tiltrække af. Altså det bliver lettere at skaffe sig arbejdskraft, for eksempel på Als eller i Thy og også i København. Fordi man kan trække på den i hvert fald inden for visse erhverv fra stort set hele landet. Men samtidig er der dyb mangel på arbejdskraft. En del af den her demografiske udvikling, det er også, at der kommer meget få unge ind på arbejdsmarkedet i 10 år, i forhold til det, vi har været vant til. Mens at der går rigtig mange ud op i den anden ende, det er dem, der bliver mange af i 60'erne. Og det vil sige, at vi simpelthen står over for dyb arbejdskraftmangel i ret mange år fremover. Mm. Altså i vores vurdering, der kan komme en krise undervejs, der kan ændre på det. Men de næste 10 år arbejdskraftmangel, det er det sådan set i hele Europa, som har en lignende udvikling, at der forsvinder bare i Tyskland for eksempel næsten 6 millioner fra arbejdsstyrken i løbet af de kommende 10 år. Og det er altså rigtig, rigtig mange mennesker, det samme finder sted i Polen og i Østeuropa. Så vi står i den situation, at den eneste vej frem for produktionserhverv og lignende, det er simpelthen automatisering og robotisering. Ja, og kan vi regne med det, havde jeg nær sagt, Jesper, fordi du siger, altså digitalisering er jo selvfølgelig stadigvæk en af de trends, som kommer til at fortsætte, og som der virkelig er blevet fyret op under her i løbet af corona. Altså, kan vi ikke bare, havde jeg nær sagt, læne os tilbage og regne med, at det skal nok redde os? Jo, altså i den forstand, at som samfund kan vi nok se roligt på en udvikling, hvor vi vil kunne skabe noget større vækst i 20'erne, end det har været muligt at skabe i 0'erne og i 10'erne. Fordi den her teknologiske bølge for alvor slår igennem og giver de her gevinster. Gjort meget parallelt til 1920'erne, hvor vi havde en lignende udvikling. Men som enkelt virksomhed, der skal man bestemt ikke tage det her roligt. Der er det simpelthen det største problem, virksomheder står over for i de kommende år, det er rekruttering, fastholdelse og hvad man ellers skal gøre med arbejdskraftmangel. Men du taler altså nærmest om det, som jeg tror, du mener, kalder de brølende 20'er. Det er vel der, vi er så? Jamen, det er fordi, at når man nu... Det er sådan en kombination, vi bruger. Når vi ser på unge mennesker, der bliver lukket ned og ikke får lov at feste i et par år, og det er meget længe, hvis man er 18 år, så er to år altså rigtig, rigtig længe ikke at kunne feste ordentligt. Og de kan snart ikke huske, hvordan tømmermænd er. Så... Nej. Og så er det den der med den teknologiske udvikling samtidig og investeringsbølgerne i teknologi. Kobler vi det sammen, så får vi sådan noget, der minder om 1920'erne også, som også var sådan en brødlig periode. Mm. Og det er derfor, jeg har kaldt 2020'erne for de brødlige 20'er. Mm. Lars Svendsen, det lyder ja. Altså som om, at de selskaber, som er i stand til for alvor at købe ind på den her digitaliseringsbølge, altså som i den grad forstår at gøre det godt, det er også dem, der bliver fremtidens vinder. Ja, jeg tror nok, det er en overdrivelse, men det er jo en implementering, hvor IT kan bruges til noget, i stedet for bare det offentlige administration, hvor man så opfinder nogle nye opgaver, man kan lave skattesystemer. Hvor kan det bruges til noget, Lav? Jamen, det kan det da i virksomheder, og jeg tror faktisk, at der under corona, min fornemmelse er, men jeg kan ikke, nu er også, det er også et spørgsmål til dig, min fornemmelse er, at der har været så meget afbræk, især der i andet tredje kvartal i 2020, at der er mange virksomhedsledere, som jo har arbejder jo ikke 37 timer, de har haft tid til at sætte sig ned og kigge på deres virksomhed. Og derfor, fordi det hele blev sat mere eller mindre i stå, og så kommer de tilbage, og så og de har tænkt sig grundigt om, siger, nu renser vi ud i tingene. Så altså, der er en stor intern forbedringsproces, også noget af det digitalt, men også med produkter og sådan noget, hvor man ligesom rydder op i tingene, fordi det hele har jo kørt mere eller mindre afsted derudad. Så siger man, nu har vi den her pause. Nu vil jeg lave om på min virksomhed, så dens konkurrenceevne bliver meget bedre. Altså, typisk den der med, at der er 20% af produkter, og du tjener 80% af penge og sådan noget. Altså, du koncentrerer dig mere. Det tror jeg kommer. Og så er det klart, at alt det her digitalt kommer til at gøre, men det skal jo også kunne bruges til noget. Altså, det er jo det, der er... Vi lever jo også i en tid med teknologifetisisme. Du fortæller jo bare, at du kommer i IT-system, så tror jeg, det er godt. I den politiske verden sidder de og venter i årvis på at få et skatteopkrævningssystem. De kan ikke vurdere huse, fordi de venter på et IT-system, osv. Altså, jamen, når man, det er jo beskæftigelsesterapi, hvor man siger, IT er 80% udgifter og ting, der smider livet på luft, og 20% fremskridt. Vi skal have fat på de 20%, der dur. Og det er da klart, at virksomheder, som drives kommercielt, at de kigger jo på de 20%. Jesper, har Lars Svendsen fat i noget her, at de 80% af IT-udvikling, det er sådan set bare unødigt, men der er kun 20% af det, der dur? Altså, jeg har et andet udtryk, jeg har brugt i mange år, der hedder, at det, man tror, er en investering, det er sin driftsudgift på IT-området. Fordi de kommer til hver eneste år, de der udgifter. Ja. Men det er lidt det samme, men jeg tror, at det, der er vigtigt den her gang, det er, at altså, virksomheden bliver ikke drevet ud i investeringer i digitalisering på grund af presset for at være en digital virksomhed. De bliver drevet ud på grund af forsyningslinjerne, de bliver drevet ud på grund af erfaringerne fra nedlukningerne og de produktivitetsgevinster, de har fået der, så det er faktisk meget forretningsbaseret den her gang. Mm. At vi så har skattevæsen, det er jo det lykkedes dem at sende en vurdering til mig. Altså, så der kommer lidt ud af den rigtige. på vores hus, ikke på noget andet, vi har, men der er altså kommet en vurdering. Men det er jo fordi offentlige investeringer i, det har en helt anden karakter end det, der foregår i det private erhvervsliv. Også fordi man ofte køber sig til noget og bestiller noget, man ikke aner om duer endnu og skal udvikles. Og det er altså risky business at udvikle ny teknologi på den der måde, især når man kun har brug for et produkt på én gang. Jeg tror, virksomheden kommer til at klare det her meget, meget bedre. Det tror jeg også. Og det er det, vi vil se. Må jeg lige spørge dig, du taler om det der, hvor de 6 millioner i Tyskland, der vil forsvinde i løbet af, var det 10 år. Men hvor meget er det i Danmark? Ja. Kan du give os det? Jamen i Danmark er det, kommer vi til at mangle omkring en 70.000 i forhold til det, vi havde i 2019. Men da vi samtidig får aktiveret nogle flere, så får vi nok en større arbejdsstyrke. Fordi vi har jo en ret stor reserve, som det har været svært at aktivere. Men vi kommer til at mangle arbejdskraft under alle omstændigheder, fordi der er hele tiden stigende beskæftigelse, der har været i nogle år. Så der skal en relativt hård krise, og finanskrisen skabte ikke engang særlig stor arbejdsløshed. Så der skal en meget hård krise til, for at vi ikke kører 10 år med arbejdskraftmangel. Hmm. Jesper, jeg kunne også godt tænke mig lige at svinge dig tilbage igen til noget af det, som Lars sagde netop, at det her, den her krise, som måske gør, at ledere og virksomhedsejere, de sætter sig ned og kigger på hele fundamentet og ser, om der er noget, de kan lave om. Ja. Er vi ikke godt stillet med at komme ud i en krise, uanset hvor ondt det så gør, og uanset hvor forfærdeligt det så er, at folk bliver syge, men altså sådan lidt kynisk sagt, er det ikke godt for fremtiden, at vi går igennem en krise? Jo, det er altid godt, især hvis krisen er jævnt fordelt. Men det, der er problemet med den her krise, det er, at den har ikke været særlig jævnt fordelt. Den er så at sige skabt af offentlige nedlukninger. Og det vil sige, at de erhverv, det er hotel- og restaurationsbranchen, det er underholdningsbranchen, det er oplevelsesindustrien, messer, konkurrencer, alt det her, som man ikke må holde. Og de er noget hårdere end alle mulige andre samfund. Og det er det sådan set ikke, fordi der ikke er et marked for deres produkter, men fordi de er blevet tvangslukket. Og samtidig med det, noget man jo lige i 2020 at ændre på epidemilovgivningen, sådan at den fulde erstatning, der ellers var en del af dansk lovgivning, inden man lukkede ned i marts måned 2020, den blev erstattet af nogle hjælpepakker. Og altså, hvis man spørger en erhvervsvirksomhed, om de hellere vil have fuld erstatning end en hjælpepakke, så vil man selvfølgelig hellere have fuld erstatning for de tab, man har. Så det er jo sådan en politisk konstruktion, hvor man lader som om, man hjælper folk, og i virkeligheden har man taget brød ud af munden på dem. Og der har vi nogen, som bliver hårdt ramt, og hvor der nok er en konsekvens på længere sigt. Fordi forbrugere og også almindelige mennesker som sådan vender os af med at måske gå i biografen, måske gå i teater, måske gøre de der ting, vi ellers gjorde, når vi er fri, og så i stedet for at drøne ud i naturen, hvor vi kan se et kæmpe løft i aktivitetsniveauet og omfanget af det, der kan foregå derude. Så der sker sådan nogle forskydninger, som ikke, når man ikke sker en krise, der er ligesom de stærkeste, der overlever. Men her er det dem, der er blevet tvunget til at lukke ned, der ikke kan overleve. Mm-hmm. Og det er ikke sådan, det er i hvert fald ikke efter den liberale økonomis første opskriftsbog. Det er det bestemt ikke. Det her, det er statsstyring. Det lyder ikke sundt. Jeg vil sige en sjov historie. Det var, jeg her i julen har jeg haft tid til at læse en historiebog. Og hvad hedder det? I år 800 i Hedeby, der har man tegn på, at vi handlede med skind herop, og så byttede vi det med alt muligt andet. Og det kørte så til 2020, så holdt vi op med at have skind i Danmark. Det er lidt morsomt. Ja, det er rigtigt. Det er en af dem også, ja. Men Jesper, jeg hører dig næsten sige, at der måske er nogle, hvad skal vi kalde det, sådan klasses mellem det offentlige og det private erhvervsliv i det her land, og det er der måske sådan hele verden rundt. Men der er vel også, når du så brager dig de her ting frem, og nu nævnte både du og Lav, og måske de unge mennesker, der sker vel også noget i forhold mellem, hvad skal vi kalde det, de ældre generationer og de unge generationer i de her år, som vi ikke har set før. Hvad handler det om? Jamen, det handler dybest set om, at de unge ikke synes, der er blevet taget hensyn til dem i den udvikling, vi har set de sidste 10-15 år. Et område er klimaområdet, hvor deres opfattelse er, at vi andre går alt for langsomt frem, og at der skal gøres noget nu og her, for verden er ved at drukne, og det går galt, og isbjørnene kan ikke finde et sted at holde til. Og når jeg siger det på den måde, så er det ikke for at gøre grin af deres synspunkter. Men ofte er det synspunkter, der tages sådan lidt pletvis efter, hvad det er for et område, man er interesseret i. Men deres opfattelse er, at os, der er fyldt 60 og 50 og 40 og hvad nu ellers skal være, simpelthen går for langsomt til det. Og derfor har de opfundet det her udtryk, der hedder okay boomer. Og det betyder dybest set, at vi har ikke tid til at lytte til jer, vi skal have reddet verden, så vi går videre uden jer. Mm. Og det skaber sådan en konflikt. Den er jo også lidt den samme over på arbejdsmarkedet, hvor unge helt vil arbejde sammen med nogen på deres egen alder. Fordi de synes, at de andre, de ikke kan forstå deres socialisering og måde at være sammen på, sådan noget i den stil. Mm. Og det spiller også igennem andre steder i politik. Så vi ser sådan en polarisering, hvor vi jo sådan set har brugt, altså den er blevet skærpet af corona, fordi vi har lukket samfundet ned for at beskytte de ældre, og det går ud over de unge. Pendler har betalt prisen, de bliver ikke syge af det her. De kunne sådan set, altså det er ikke særlig hårdt for dem, og de fleste af dem, der er det ikke engang med influenza lige igennem, når de kører igennem gang corona. Mm. Det kan måske nå at skifte, fordi de seneste signaler på coronafronten siger jo, at nu skal vi leve det igennem. Og at man faktisk fra myndighedernes side begynder at regne med, at en 3 millioner skal smittes i Danmark inden for de kommende 3 måneder. Og det vil sige, at vi skal have befolkningen til at være igennem sygdommen. Det kan begynde at gå den anden vej så. Men de unge glemmer ikke den her oplevelse, så den bliver siddende i den i lang tid fremover. Ja, og en ting er corona, men som du altså også er inde på, så handler det jo altså også om den her klimadagsorden og digitaliseringen, ja. Som måske også gør, at der er mange af os, som har lidt svært ved at følge med de der nye teknologier, og så synes de bare, at vi er fuldstændig boomer-agtige. Det forsvinder jo ikke, klima og digitalisering. Nej, det gør det ikke. Altså, så jeg tænker, at vi står lidt i hver sin lejr. Hvad kommer det til at betyde for samfundet fremover? Jamen det er jo det kommer lidt an på, hvor meget de unge får lov at få deres synspunkter igennem. Altså hvis det går, som det for eksempel gjorde i løbet af 60'erne, hvor vi havde den samme modsætning med starten af 60'erne, 1960'erne mellem unge og gamle, at det er de unge synspunkter, der vinder frem, og det er deres måde at se samfundet på, der i og for sig bærer igennem i medier og alle mulige andre steder, så får vi ikke så stor en konflikt. Så bliver det bare os, der står og ryster på hovedet og siger, nu går det galt. Og det gør det så ikke. Fordi de unge vinder alligevel til sidst, og de klarer sig som alligevel. De har tid med sig. Men, lige præcis. Men hvis det lykkes at blokere for det her, så vil der være sådan en konflikt, hvor unge nok nærmest vil reagere på den måde. De søger ind i noget andet. Måske ovenkøbet søger lidt væk fra landet og til nogle andre steder, hvor der er nogle andre synspunkter i drift. Mm. Må jeg lige spørge, fordi jeg er meget enig i det, du går rundt og rumsterer med der, men jeg er jo mere rabiat i udlægningen, men jeg ser også langt hen ad vejen klimakampen, men vi kalder det, kalder det for en krise, men det er jo bare sådan en snot, men hvad hedder det, at det er et ungdomsoprør. Det er et ungdomsoprør. Det skal man huske. Og vi har jo ikke rigtig haft, altså siden de der 50 år i 68 og alt det der, det kørte så afsted nogle år, men der har jo ikke rigtig været noget, alt andet, det er sådan. Da muren faldt, så kunne de ikke engang være venstreorienterede, men de anede ikke rigtigt, hvis finanskrisen kom. Hvem var ansvaret? Hvem skulle de angribe? Vi havde Occupy Wall Street, det var sådan et slag ud i luften. De anede ikke, hvem var de onde? Hvem skal vi... De er jo voldsparat, de unge. De siger vi flink, men de er jo voldsparat, og de har jo kræfterne. Men de vidste ikke, hvem de skulle angribe. Er det ikke sjovt? Det er i hvert fald rigtigt, at ja. Altså, for mig er det også det første gang, vi har sådan en virkelig klar ungdomsprofil et område. Og jeg kalder det også lidt et ungdomsoprør, det er derfor, jeg bruger det der begreb, de brødende 20'er, fordi de er også et oprør mod noget af moralen. Altså, der er også nogle tendenser blandt de unge, hvor de ikke gider mere moral, mere pegefinger, mere regulering. Flere, der vil bestemme, hvordan de skal opføre sig, hvornår de skal have maske på, hvornår de skal vaske deres hænder, og hvor de hele tiden må opholde sig henne. Mm. Så der er ligesom to udgaver af udgangen på sådan en konflikt. Den ene er, at de unge stille og roligt får deres synspunkter igennem, og den anden er, at der virkelig bliver konflikt for alvor. Mm. Men er det ikke ganske sundt? I Danmark plejer vi at ende der uden konflikten, altså, fordi ja, det er sådan lidt. Ja, et samfund, hvor vi går og mudder lidt med tingene, så flytter vi en lille smule. Ja, det er næsten ked af at høre for Jesper. Er det ikke ganske sundt, at vi ligesom, altså er det ikke det, der skal til for, at samfundet udvikler sig netop, at de unge kommer ind og sætter nogle andre dagsordner, og så rykker samfundet sig i en eller anden retning? Jo, det er det. Og det interessante er faktisk, at det sjove er, at de minder så meget om 60'erne, så de også kan finde opbakning blandt dem, der er ældre. Mm. Altså er man 60 år eller 70 år, så må man godt huske, at dengang den var anderledes. Dengang i 70'erne og 80'erne, da moralen var helt anderledes, end den er blevet i mellemtiden. Og dengang det var normalt at have nogle sager, man gik ind for og kæmpede for. Mens det ligesom er midterlaget der fra sådan et eller andet sted midt i 30'erne op til omkring de 60, som er modstanderne. Og derfor er der lagt op til sådan noget konflikt fremover. Mm. Mm-hmm. Godt, så der er altså nogle store tendenser, der kører. Der er måske noget generationskløft, som man bokser lidt med rundt omkring i samfundet. Så er der altså en klimadagsorden, som selvfølgelig også kommer til at fortsætte i lang tid fremover. Og så er der selvfølgelig den digitaliseringsdagsorden, som du også har været inde på. Og så tænker jeg, at vi skal også lige omkring sådan noget med altså det geopolitiske billede, Jesper Bo Jensen. Stormagter, som jo altså også kæmper om magten derude, og måske særligt USA og Kina, som sådan nogle gange virker til at være en lille bitte smule på koalitionskløft. Hvordan ser du på den udvikling, der foregår, hvis vi kigger på det geopolitisk? Jamen, altså, hvis man skulle vurdere konflikten mellem Kina og USA, så er den langt større, end vi normalt opfatter den som i Danmark. En klog amerikansk forsker, der hedder Graham T. Allison, skrev for nogle år siden et essay, der hedder The Turkigan Trap, som handlede om, hvordan en stigende stormagt, supermagt og en faldende supermagt i verden næsten uundgåeligt ender i krig på et eller andet tidspunkt med hinanden. Og går tilbage helt til Tyrkiet i det gamle Grækenland over Sparta og Athen. Og hans pointe er faktisk, at man skal passe rigtig meget på, for at USA og Kina ikke ender i en krig. Han er jo i øvrigt så i gang med at vejlede at rådgive både Obama, har han været inde over, men så præsident, og også Biden, og Trump sagde pænt nej tak til hans hjælp. men den der konflikt er der simpelthen, og den er fordi Kina vil ud og dominere verden mere, end man gør i dag, og amerikanerne vil gøre, hvad de kan for at forhindre det. Der kommer så nogle underkonflikter ind imellem. Vi har den med Rusland her i Europa, og selvom det ikke er Kina via Rusland, så er det alligevel noget, der minder lidt om hinanden. Vi har konflikterne i Afrika, vi har hele den der konfliktniveau mellem Kinas naboer over i Østen. Vietnam er nok Kinas arveste modstander i verden i dag, selvom de historisk set også har fået hjælp fra den af den kommunistiske del af Vietnam i sin tid. Nordvietnam. Og sådan er der rigtig mange situationer på verdenskortet, der er noget anderledes, end jeg har set det før. Indien er på vej frem som stormagt på et eller andet tidspunkt, og vi får altså sådan en multipolær verden, som er noget mere risikobetonet end den, vi har kendt efter den kolde krig, og sådan set også under den kolde krig. Men deler du den bekymring om, at USA og Kina ender i krig? Ja, en del af den bekymring, det hedder, at hvis de ikke gør noget alvorligt for at undgå det, så ender de i en krig. De gør i øjeblikket noget alvorligt for at undgå det, i hvert fald indimellem. Men konflikten er sådan, så der skal ikke meget til. Og det interessante er jo også, det man har valgt at gøre, når vi nu tager lige coronakrisen for at illustrere den, med to forskellige, lidt forskellige ting. Amerikanerne har kørt videre med et forholdsvis åbent samfund, mens Kina har jo simpelthen lavet en boble med 1,4 milliarder mennesker. Er lukket i Kina. Man skal 14 dage i isolation for at komme ind i Kina. Det er en helt anden situation før. Det er også derfor, vi trækker noget produktion hjem. Men når kineserne på et tidspunkt finder ud af det, så står de jo i en anden situation i verden, end de stod inden krisen. Og så er man nødt til at reagere. Det kan være, en af reaktionerne er, at nu skal det altså være Taiwan, der skal holde for den her gang, eller et andet område, som man vil have tilbage under sin indflydelsesfære for alvor. Og den der tanke i Kina er jo berettiget nok rent historisk, fordi det har jo været deres område i rigtig, rigtig mange år. Og Kina har været en dominerende vagt i verden i 1820 århundrede siden år 0. Så er der lige 200, hvor de... Ja, der er 200 års pause. Ja. Men hvis nu så har det hele tilbage igen. Ja. Men hvis man kigger på det sådan med økonomiske øjne, så er det jo stadigvæk USA, der er verdens stormagt. Og der er alligevel et stykke til Kina. Men altså, når de at komme op på siden af hinanden, eller når Kina ligesom at komme op overhale her? Det kommer an på, hvilken skala man måler på. The Economist mener, at Kina har overhalet USA. Mm. Rent produktionsmæssigt. Men de ved også godt, at deres tal måske er så i ud af, at de kan opnå det på et eller andet tidspunkt. Men det bliver nok også sådan, at de lige kommer op og piker, hvad Japan også gjorde tilbage i 80'erne. Der var vi alle sammen bange for Japan. Og så kan det godt være, at det begynder at gå ned af igen. I hvert fald i dominansniveau, fordi Kina har en faldende befolkning i de kommende år. Og man har nok også udnyttet de ressourcer for at løbe hurtigt, man har haft, altså rent økonomisk, så man falder til et andet niveau, og dermed ikke har helt samme betydning for væksten i verden fra år til år, som man har haft i de sidste 15 år. Mm. Lars Svendsen, ja. Hvis vi forestiller os, altså, hvis vi bare leger med den tanke, at Kina kommer til at overhale USA, og så ved jeg ikke med The Economist, hvordan de lige måler det, men det er så også lige meget. Men altså, at de sådan styrkemæssigt bliver... supermagten her på den her klode, vi nu lever. Ja. Hvad kommer det til at betyde for den økonomiske udvikling for verden? Ja, men altså, jeg tror jo sådan set, at verden er... Jeg er ikke så pessimistisk, som du er, men jeg tror jo mere, at vi er på vej mod en verden med nogle forskellige flere store magter mod hinanden, altså Kina, EU og USA, ikke? Som de tre store, så er vi Japan, sekundær Rusland er ingenting i virkeligheden, men så kommer Indien. Altså, det bliver en verden med sådan nogen mod hinanden, men jeg tror på længere sigt, at de store stater går til grunde, de bliver opløst indenfra. Det er mit, og det er mit, sådan set, måske også et håb, altså at de der store magter, vi har haft, at de vil blive... eroderer indenfra, men det afhænger af, så længe man kan true hinanden, så vil man jo holde sammen. Det er jo ligesom med corona, at politikere elsker jo trusler, også klimatruslen, fordi så skal du bakke op med mig, så løber jeg foran, og det gjorde de ikke før, men nu har de jo sat sig foran det grønne projekt i alle partier, ikke? Fordi så kan de jo samle folk. Hvorfor er det et håb for dig, Lars Svendsen, at det rent faktisk sker, at de store magter falder sammen? Fordi, hvis du forestiller dig, så får du jo, nogle store bystater nærmest, tror jeg, vi er på vej imod. Hvis du forestiller dig, at Europa ikke var 25 lande, men 80 mindre regioner og bystater, så ville det jo helt andet mosaik end det der spil. Vi er jo nået et akkumulationsniveau, med stormagter, hvor USA har været den eneste stormagt reelt siden muren faldt, ikke? Og så har Rusland fået sin gifttænder til at vokse ud igen, og Kina er vokset op som økonomi, ikke? Men Europa er jo ingenting. Vi blander os jo ikke i det der magtspil. Vi passer sådan os selv, ikke? Men derfra så til, at ligefrem skulle gå i kødet på hinanden, fordi der er en, der ønsker at være størst. Den er svært ved at se. Ja, og kinesere hader jo, du har jo sagt rigtig mange ting, kinesere hader jo krig. Det er jo der er jo skrevet tyk bøger om, hvordan man skal undgå krig. Det er jo en menneskelig perversion i kinesisk, jeg forstår kinesisk tankegang. Det er simpelthen det største nedbrud, der findes for mennesket, det er at indlede en krig. Er det ikke rigtigt? Det har jeg i hvert fald læst mig til en gang, hvis jeg forstod de der folk rigtigt. Men, så nej, jeg tror ikke rigtigt på den der, du. Jeg er ikke så pessimistisk, som Lauren skal udlægge mig som, fordi jeg tror egentlig nok, det skal gå det her. Men og jeg tror heller ikke, der kommer den der krig, men det er nødvendigt hele tiden at gøre noget for at undgå den. Og det er man sådan set også i gang med. Men jeg tror, noget af det vigtige at forstå, det er, at hvis vi får et nedbrud i de her stater, så kommer vi ind i nogle farlige perioder af historien. Og de farlige perioder i verdenshistorien, det er der, hvor magterne er forsvundet. Det er der, hvor det virkelig nogle gange går galt. Så jeg ser sådan set hellere, at Europa samler sig om at forsøge at blive til en magt på et tidspunkt. Og den storbyerne har jeg også selv kigget på, men forladt igen, fordi folk faktisk er ved at flytte ud fra storbyerne. New York er jo et af de steder, hvor der er flyttet flest mennesker langt ud fra her under coronakrisen. Det samme med London, der har haft et kæmpe setback. Så jeg tror egentlig, at det er... Og så er for den der tilbagekomst til staterne, vi har set under reguleringen i coronakrisen. Så jeg tror sådan set... mere vi vil se end 4-5 store poler i verden fremover. Mm. Det kræver en god balanceakt, og man er i stand til at stå i forhold til hinanden, men det kunne vi også sagtens godt komme til at opleve de kommende år. Ja, men samtidig, Jesper, så ser vi vel også, at lande lukker sig mere og mere om sig selv. Altså den her globalisering, som vi i mange år snakkede om, der bare sådan fortsat ud af, den er jo rullet tilbage efterhånden af den, ikke? Den er ikke roligt tilbage, slet ikke. Altså, jeg er mere tilhænger af det der udtryk, der hedder globalization, at man gør det lidt langsommere end tidligere. Mm. Men vi ser regionalisering af funktionerne og økonomisfærerne her i de her år, vi er på vej ind i nu. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Mm. En regionalisering frem for en globalisering. Og det er på mange måder måske egentlig udmærket, fordi den måde, vi havde strukket forsyningslinjerne på ud i verden, krævede jo altså på den enkelt havn, der lukkede, og det enkelt skib, der satte sig på tværs i Suezkanalen, for at sørge for, at det hele brød ned. Så just in time er i mine øjne blevet til just in case, at man har en ekstra forsyningslinje, ikke også? Endnu en krise, som forhåbentlig får os til at gøre tingene lidt bedre. Lars Svendsen, jeg har lige et meget præcist spørgsmål. Den her grønne omstilling, som bliver en af de store ting, vi skal igennem næste 30 år, har du regnet på, hvor meget vil det betyde for økonomien? Altså er det 5% nedgang i vores levefod, vi skal regne med? Eller hvad forestiller du? Det bedste bud, jeg har set, det er, at det kommer til at koste 0,5% på verdensplan i BNP, og det er jo altså, over en årrække. Nej, men over en årrække, det er ikke noget, man ikke kan klare, og på et eller andet tidspunkt bliver det også selv en vækstmotor, og så bliver det en anden vej, kan man sige. Så jeg er egentlig ikke, altså en grøn omstilling er for mig at se mulig at gennemføre, det kræver simpelthen vilje og penge. Og en af de ting, vi har kunne konstatere under nedlukkeren, det er, at penge er til stede selv i dybt forgældede stater, er man i stand til at sælge hjælpeprogrammer engang. Så er man også i stand til at lave den grønne omstilling, hvis man vil. Ja, så meget desto mere kan jeg godt forstå, at de unge mennesker måske blev lidt knottende over at se, at vi har gået og sagt i så mange år, der ikke er penge til den grønne omstilling, og lige pludselig var der så penge nok alligevel. Nå, Jesper Bo Jensen, vi bliver nødt til at slippe dig nu, men det var en stor fornøjelse at tale med dig. Tak, fordi vi måtte låne dig. Ja, i lige måde. Så vidt altså Jesper Bo Jensen, direktør i Fremforsk, derinde på deres hjemmeside, der ligger der altså også et hav af spændende artikler, så hop lige forbi, hvis du sådan interesserer dig for den slags om, hvad fremtiden, hvad han går og kigger på i hvert fald derovre i Fremforsk. Lars Svendsen, vi skal tilbage her til studiet, og et spørgsmål, som faktisk kom i går, men vi nåede det ikke i går, så jeg tænker, vi lige hopper omkring det nu. Det er Palle fra Vordingborg, en af vores faste gode lytter. Ja, præcis. Yeah. Palle Ejort. Godt nytår til dig, Palle. Ja. Dejligt, at du vil blande dig her i debatten. Han spørger til Teva, som jo altså her for nogle dage siden fik den her dom i en opioidskandale i USA. De har godt nok anket dommen, som Palle skriver, men er det et kapitel, der er ved, altså er et kapitel ved at være slut for Teva? Det er jo altså den her skandale, der florerer i USA, der er masser af mennesker, der er blevet opioidafhængige, og det har de altså lagt sag an mod mange af de her selskaber. Teva har været et af dem, og de har sådan gået under radaren, så vidt jeg har forstået, men nu skete det altså her, at de fik en dom. Ja, altså det er jo, der har jo været flere udgaver af det, ikke? Og nogle af dem er jo også stater, altså nogle af de 50 stater, der har rejst sag mod dem, men de har jo indgået et forlig i første omgang med en række stater, hvor Teva jo så sagde, at der er jo 5-6 producenter, hvor de er en af dem, at de ville ligesom arbejde sig ud af det over 10 år ved at levere nye opioider, til et eller andet kostpris plus eller sådan noget. Og det var den måde, de ville gøre det på. Men det blev vist nok i virkeligheden forpurret af en eller anden retssag. Og i USA har man jo flere niveauer, for jeg tror, det er 5 i virkeligheden, du kan køre igennem, hvis du starter noget helt nedfra. Så er der nogle steder, der overhovedet ikke kan komme igennem noget. Ham lastbilschaufføren med de 120 års straf, der blev sat ned til 12 eller 10 derovre, han kunne jo ikke anke sin sag. Men, så det er sådan noget lidt mærkeligt retssystem. Men det er jo aldrig rart at tabe en sag, hvor de får at vide, at de er medvirkende til det her. Men det er jo den der med, at nogen skal være ansvarlig for noget. Og de her forhandlere, Walmart er jo også en, som er blevet hivet ind den der, ligesom alle som aften. Der er nogen, der er skyld i, at lillemor derhjemme, eller hvad vi skal kalde hende for, fandt ud af, at man kunne få det der, og så kunne man blive skæv i hovedet af det. Og det var djævel i stedet for morfin, ikke? Så hvad hedder det? Og det er et kunstigt produceret materiale og syntetiseret molekylen, så vil jeg forstå det. Men det er jo ligesom der i deres, hvis man skal beskylde dem for noget, så er det jo, at de skulle have markedsført så hårdt, at du skal bare bruge det, og så bliver du skæv i bolden, og det er bedre end at købe noget ud i Christiania, ikke? Altså, det er jo det, man nærmest påstår, og det er den der, man er hele tiden jagten på den skyldige, for du kan ikke selv være skyldig, selvom det er dig, der ender med at dø af opioid, så er det i hvert fald ikke din skyld, og siger familien, og så kører den der, ikke? Nå, jamen, men altså, du ved jo heller ikke, hvordan de har markedsført det, vel? Nej, det ved jeg ikke, absolut ikke, men nu har jeg ikke indtryk af, at de har været sådan drug dealers på den måde, og det er jo ligesom den, man kører. Og ja, i USA, det er de jo, drug dealers. Ja, jamen altså sådan rigtigt, altså, at de pushede det, ikke, for at sælge mest muligt. Men altså i USA prøver man jo på hvad som helst, og advokater er jo denne verdens og så videre. Så det er jo en stor pest alt sammen. Men det betyder jo ikke, at de bliver ruineret af det. Og det er som Nordnet Hansen og Per Hansen har sagt, at du får lov at betale så meget, du kan presse dig på maven, indtil du skammer dig, for at sige, nu kan vi ikke mere, fordi de vil have en ko, de kan malke, de vil ikke have en død ko. Så derfor vil de jo ikke have til at gå ned om hjem, så får de ikke en skid. Så bliver det kreditoren, der får alle pengene. Så derfor er det jo, at det er jo ikke noget, der tager livet af dem. Men det er da aldrig godt. Og øvrigt er Schultzes synspunkt, vi har forstår det, og det gælder også de andre retssager, de er jo retssager i det uendelige hos en generiker, ikke? Fordi du vil også være hurtig med at komme ud med et nyt produkt, når patentet løber ud af alt det der. Men hans holdning er, at vi betaler os fra det. Fordi vi, ellers så kan man blive ved at betale, og så kommer der 7 nye sager osv. Men så nej, det er, skal man købe TV? Ja. 833. Okay. Ja, det skulle man købe i går. Ja, og jeg sidder på spring til at købe en konkurrent, der hedder Viatris. Det er Pfizer's generiske er verdens største, hvis vi ved. Og når vi taler generisk medicin, bare lige hvis der er nogen, der sidder derude, det er kopivare, kan man sige. Udløbet vare på patent, og det sker jo efter 20 år, fra man har måttet indlevere det første gang. Og det vil sige, at tit er der kun 12 års driftstid, og der er gået 8 år med at udvikle det færdigt. Og hvorfor heller Viatris end Teva? Ja, fordi jeg har jo Teva, og jeg har jo købt Teva på det på 17-18 stykker eller sådan noget, min gennemsnitlige pris. Hvorfor bliver du ved med at holde fast i det så? Jamen, den der aktie kommer jo ud on top, og han har fået vendt butikken. Han har stadigvæk en gæld på $23 milliarder i tredje kvartal, som han skal ned til 17, og der ryger cirka 2,5 af per år. Så du kan sige, hvor lang tid vil det tage, 3-4 år, hvis ikke han sælger et stort produkt, han har, som han måske kan gøre en dag. De begynder at få fremgang igen i både deres originalvarer og øvrigt også på generiske produkter. Og den dag, den kommer derhen af, begynder nærmest, så bliver den jo købt af en kapitalfond, fordi det er en en kassemaskine jo. Mm. Men altså, der er et stykke vej fra 17 af, må man ligesom sige, og ned til de 8, ja, hvor den ligger nu, Lav Svendsen. Ja, ja, ja. Og plus lange udsigter, tænker jeg. Nej. Det ved jeg ikke. Det er jo en aktie, der engang kostede $70. Det er en historisk top af 70. Det siger der ikke noget. Og nu kan du få det til 8. Nå jo, men det er jo maskinen, der giver penge. Og medicinindustrien er jo også interesseret i at have styr over det, at de ikke forsvinder til firmaer i Rusland eller Kina. Ikke? Ja. Så altså, en dag kan den der jo inden blive købt af en kapitalfond, eller af en af de store, der siger, nu kan jeg få en vinge penge. Haps. Eller du må tage et tab. Ja, ja, ja. Men jeg vil holde ud, men altså, yes, jeg mener, at man oppuster den historie mere. Og godt, det er ikke for, at jeg taler for min egen bog, men det er ikke derfor, men jeg mener, det er overdrevet. Det. Okay. Lars Svendsen, ja, vi sætter et punktum der for denne tirsdagens udgave af Millionærklubben. Desværre synes jeg, at det ser ud som, om vi er røget i minus på det danske indeks. Ja, ja, men der er jo ikke så meget fart over det. Der er ikke så meget gang i den, men altså lige under 0 i hvert fald. Okay. Vi ser, om det kan rette sig til i morgen, hvor vi selvfølgelig er tilbage igen her i Millionærklubben. På Euroinvestor, det er vi selvfølgelig som altid mellem klokken 9 og 10. Ha' en rigtig god dag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.